kaptál, a pillanatot bekaptad? Nem. Nem hittem csak ezt az egyet. Ez micsoda? Írtágító? Az az írtágító. Az én nyomát csekken. Ez most hogy miért dobtad be a dobot? Nem dobtam le. Hát dehogy nem. Milyen dobot? Az. Annyi. Kettő macsorban nem kell. Itt nászer kérsz, vagy nem? Nem. Itt van ennyi kell. Kis. Kis. Ezt megkötnéd nekem? Mert a kezeddel. Hát nem, kutya ügy. Na, elfogy a géz, minden elfogy. Kell venni. Hát kell. Kést is menj. Na hát ez baszott. A nő hajnalban elment a házhoz, lelocsolta acetonnal a teraszon lévő kanapét és felgyújtotta. Nem sokkal később kijött az egyik rokona, hogy dohányozzon. Ekkor látta meg, hogy ég a terasz. A házban három felnőtt és egy 13 éves gyerek is aludt. A férfi felébresztette őket, így még időben ki tudtak menekülni. Senki sem sérült meg. Az eset még 2020 áprilisában történt. De korábban is volt, hogy bújtogatott a nő. Most a tárgyalóteremben az utolsó szójogán próbálta bizonyítani ártatlanságát. Nem oszott az idő, mi? Nem. Thank you.